الرحيم وإن يونس لمن المرسلين دا حضرت إبراهيم عليه السلام واقعة دا حضرت نوح عليه السلام واقعة دا حضرت موسى و دا حضرت هارون عليه الصلاة والسلام واقعة دا رنگ نور انبیاء تیر شد آغی واقع ذکر شوی او پا دی طول واقع بانده اثبات دا توحید او اثبات دا باس بعد الموت او زجر پا غ خلکو بانده و چه کم خلق دا توحید خلافی دی بانده بیانو که آخری واقع نن چه دی دا حضرت یونس علیه السلام بیانه حضرت یونس لیشان والا پیغمبرو یو علاقه دا نینوه آغا نینوه علاقه تا اللہ دی رو لیگ چه رو لیگنو دا ورطا دا اللہ دین بیانو خودی خلکو خبره نمانلا چه نیمانلا دا اللہ پا حکم بانده دا ورطا دا ووی چه ایمان رو لی و که ایمان امران نورنو دری روزی پس پتاسو عذاب رازی دری روزی پس دا بانده عذاب رازی او حضرت یونس د دوی نه روان شو لاړ دا اوس د الله حکم و چې د دوی نه وزه یو ورځ تیره شوه بله ورځ تیره شوه بله ورځ تیره شوه عذاب نو خو چې څلورمه ورځ شوه نو د عذاب نښې نشانې راښکاره شوې دا قوم خوش قسمت او زر دا قوم را جمع شو وی اله حضرت یونس وګوره چې د هغه په لاس باندې مونږ ایمان راوړو یونس د دوی نه تلې وتلې وی که یونس تلی دی نو الله خو نه دی تلی نو دوی نال ایمان راوړو چې ایمان راوړ الله ته هغه عذاب دفع کړو خو د دې قوم دا قانون و چې چا به دروغ ووي او دروغ به پې ثابت شو نو هغه سړی بیا قتلو کله چې یونس علیه السلام خبر شو چې درې ورځې په دوی باندې تیرې شوې او عذاب رانغی دا خو زه د دوی په نیز باندې درغجن شوم نو دې بیا قوم ته رانغی تلې د قوم نه د الله په حکم و خو بیا هغه پلو چې دې قوم ته رانغی په سفر باندې روان شو روان دی الله ورته دغه پیش کړ دا مسئلې ورته الله پېښې کړې ښه و ان یونس یقینا حضرت یونس لمن المرسلین دا ودرا لېږلې شوې پیغمبرانو نه لوی شان والا پیغمبرو حضرت یونس لمن المرسلین دا درا لېږلې شوې پیغمبرانو نه از ابقا و آغا وقتی چه آغا لارو دا ابقا خپل مانا دی تختی دل دا غلام چه دا مولان او تختی از ابقا پا آغا وقتی چه آغا لارو الالفلک المشحونی آغا کشتی دکی تا دریاب غاری تا لارو کشتی پی دا برن رالیلا دکاوا دیم پا کی سور شو از ابقا پا آغا وقتی چه آغا لارو الالفلک المشحونی کشتی ڈکی تا اللہ تعالی دخپل و خاص و بندگان و بندر دیر لوی امتحان کئی تکالیف مشکلات دنیا تی خیش دا گور دیر لوی هستی دی مدلی حدیثونو که خونشتا مفسرین بیانی یار اختیار دا خود تاریخ دینو حضرت یونس علیه السلام د دریاب په غاړه ولاړ دی کشتی رالیله یو دی دی یوې ښځه ده او دوی زامن دي دا ما بې حدیثو کې نه دی هسې دغه نه مفسرینو ذکر کړی ده تاریخ واقع ده چې کشتی رالیله هغوی دا کشتی ده ته رانږدې کړه نو دا کشتی ګورې د دریاب غاړې ته بالکل نشي راتلی ځکه هلته کې ځمکې پورې لګي نو لږ اخوا ودرېده نو دې ولګېده دا ښځه یې راواغېشته دې کشتی کې کېنوله چې دا نور ماشومان به اوسه بیا دغه کم چې دې کې چپه رالیله چې چپه رالیله کشتی اپلودي ککړه او دې پلودي کک کشتی لاړله ښځه غریب هم پکې لاړله چې د دا دغه کو چې خدایه دا به څه کېږي دا به څه کېږي چې بله چپه رالیله دا مشر زویم وله دغه کو په مخه کو چې د زوی پسې منډې والې والې وي دلته شر مخ راغی، هغه کشر زوی هغې ول وتښتو، هغه هم وله وخوړ، یوازې پاتې شو. او دې کې چې ګورو بیا بله کشتۍ راغله، په هغه بله کشتۍ کې بیا دې سور شو. نو اس ابقا په هغه وخت کې چې هغه لاړ الی الفلک المشعونې کشتۍ ډکې ته چې د خلکو نه ډکه وه، هغه کشتۍ چې د دریا منځ ته لاړه په ځای ودرېده، نه یو خوا تله نه بل خوا. دا مانکې نه دی، دا د کشتۍ والا دې خلکو ته وایي چې په تاسو کې یو غلام دی او د خپل مولا نه را تښتېدلی دی، ځکه زما د کشتۍ دا طریقه ده چې دا دې ځای ته راشي او په هغې کې یو غلام یو د خپل مولا نه را تښتېدلی وي، نو ادا کشتۍ دلته ولاړی، دا نه ځي په هیڅ صورت نه ځي چې کمې پورې دغه غلام موږ راغشتی نی او دې دغه ته هم غورځولی نی دریاب ته. حضرت یونس وایي دا زه یم که نه، زه د الله غلام یم او د الله د اجازې نه بغیر راغلی یم. دی ورته وایي نه نه نه، ته خو ډېره لویه هستی یې، وایي زه خسڼې به واچو. چې خسڼې واچو د ده په سر رووت، هغوی وایي نه دا نه منو. بیا یې واچو بیا د ده په سر رووت، چې بیا یې واچو بیا د ده په سر رووت. نو دی په خپل زړه کې وایي چې خو د دې کشتۍ نه به ټوپ کړم، زما د وجې نه به دا خلک خلاص شي او زه به په لامبو لامبو باندې دغه ته وځم که نه د دریاب غاړې ته. نو ده ټوپ کړه، چې ټوپ یې کړه بس هلته وته الله تیار مئی هغه کېنولی و، هغه غونډ تیر کړو. ښه، فساهمه نو هغه قرعه واچوله. فساهمه دا د سهم نه جوړ دی، سهم غشي ته وایي. بادر خلک چې غشي اچوي قوري اچوي که نه، نو په غشو اچوي. زمونږ زمیندار بیکاره شی نه چي، هغه د پچو سره ټول وخت تېروي، نو هغوی به قوره په پچ اچوله. نو اوس موږ پښتانه وایو راځی چې پچه واچو، لکه دا پچه څه ته وایي. فساهمه نو هغه قوره واچوله، خسڼه یې واچو. فکانه نو شدې من المدحدین د مغلوبونه، د ده خلاف خسڼې رووت. دا مسله تاسو کړې ده، قرعه اچول خسڼې اچول په شریعت کې داسې حیثیت لري چې راځی چې پې خسڼې واچو. موږ ورته پښتانه وایو ځه چې شعر او خط پرې دغه کړو. دوستانو دا یاد لرئ، په خسڼې باندې حق نه ثابتېږي، په خسڼې باندې جرم نه ثابتېږي. یو سړی دی، هلکه تا دا کار کړی دی، دا جرم دی کړی دی، هغه وایي ما نه دی کړی، هغه وایي نه تا کړی دی، دی وایي نه ما نه دی کړی. وایي راځه چې شعر او خط پرې دغه کړو چې کړی دی دی که نه. نه په خسڼې باندې اثبات د جرم دا نه کېږي، دارنګې په خسڼې باندې اثبات چې دی د حق نه کېږي. زموږ دا صادر زما دی، ته وایې دا زما دی، سره لانجه ده. موږ وایو راځه چې سره پې خسڼې واچو، هلکه په خسڼې باندې اثبات د حق نه کېږي. دغه لس مرلې کور دی، زه وایم دا زما دی، ته وایې دا زما دی. وایي راځی چې پې خسڼې واچو، چې د چا راووته د هغه به شو. نه، په خسڼې باندې په قرعه باندې اثبات د حق نه کېږي، اثبات پې د جرم نه کېږي چې یاره دا مجرم دی او که نه دی. په خسڼې باندې تعین د حق کېږي، د حق تعین پې کېږي. دا لس مرلې شل مرلې پلاټ دی، دا هم سره تقسیم کو. چې تقسیم هم کو، لس مرلې زما شو، لس مرلې ستا شو، اوس تعین د حق کو. هلکه راځه چې دا سیټ به د چی او دا سیټ به د چی، نو تاسو پې تعین د حق کوئ. راځئ چې خسڼې واچو او چې د چا راووته، نو دا سیټ به د هغې، دا بل به دا بلي. نو مداري تعین د حق پې کېږي، لیکن دغه پې نه کېږي، اثبات د حق پې نه کېږي. یو سړی دی، څلور ښځې دي، څلور ښځې په سفر کې د ده خوښه، چې کومه ښځه بوزي هغه دې بوزي، د ده دا حق شته. او دې راشي خسڼې واچوي، او دغه خسنې چې د کمی خزیرو وته نو دې سره تعین د حق شو، نو تعین د حق نه دغه کیږي نه ثابتیږي. ښه، دا دلته چې تاسو دا ووایې چې حضرت یونس چې د خلکو سره خسنې واچو نو دا خو د پاره د اثبات د جرم وکنه چې دا ته راتښتېدلې څوک دی. نو دلته خو تاسو وایئ چې اثبات د جرم پې نه کیږي، او دلته کې دوی اثبات د جرم دپاره دغه وکړه خسنې واچو، نو استاذ به وي دا د اثبات د جرم دپاره نه دی، دا دپاره د تعین دی، د تعینو چې هلکه کم سړی دی چې هغه دریاب ته ټوب کی او دا نور خلک د هغې نه دغه شي د دې مشکلاتو نه خلاص شي. فالتقمه الحوت، نو تیر کا اغل مئی، فالتقمه الحوت نو تیر کا اغل مئی وهو ملیم، په داسې حال کې چې حضرت یونس ملامتونکې و خپل ځان لا چې دا مې څه وکړه. حضرت یونس به تسبیحات ډیر وې، ښه تسبیحات او مونځ به هغه ډیر کو، د تسبیحاتو د مانځه برکت ته ګورئ. فلولا انه کان من المسبحین، کچر نوی حضرت یونس د تسبیحات و یونکونه، کچر حضرت یونس دا ډیر تسبیحات نوی، فلولا انه کان من المسبحین، کچر نوی حضرت یونس د تسبیحات و یونکونه کده نوی، نو دا خیټه د مئی بدل قبر جوړ شوی وی، اون په دقه کې بدی چوره چوره شوی وی او ختم شوی بوی. للبیسا، نو ده به وخت تیر کړی وی فی بطنه، په ګیډه د مئی کې، الی یوم یبعثون، تر د هغې ورځې پورې چې دوی راوچتولی شي د قبرونو نه. وی د دې دا مطلب نه دی چې د قیامت پورې به دا مئی ژوندی و، مطلب د دې دا دی د مئی ګیډه بدله دغه ګرځېدلې وی قبر، خو چونکه د تسبیحات وی نو دغه تسبیحاتو د برکت د وجې نه الله دې روغ جوړ راوویسته. واقعی چې تسبیحاتو ډیر خیر او برکت دی، زمونږ د ملګری نه دي دا چې عمرې ته لاړ شي نو دا درېیمه کلمه د دوی یاد یې ډیره، لکه په طواف کې وایي دوی چې راځي بیا مونږ چې راتلو په دغه کې جده کې به د ځینې خلکو ویله، ښځو به ویله سبحان الله الحمدلله لا اله الا الله لا بیبی. او بیا خاص کر دا تسبیحات نه دي، دا د یونس علیه السلام چې به وي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، دا کثرت سره چې ویل کیږي الله تعالی بی اندازې مشکلات په دې دفع کوي، او الله تعالی بی اندازې مرادونه په دې باندې پوره کوي. خو کثرت سره چې سړی وي لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، اکابرو مشرانو د کثرت د پاره اندازه ښودلې ده په باندې یو لک، یعنی یو لکه پنځه زره چې سړی ووایي، دا که سړی ځان له انفرادي ویل ووایي نو بیا خو ډیر لوی اثر لري چې یو سړی ووایي، او که یو سړی انفرادي نشي ویلی چې اجتماعي ووایي، لکه د ختم په شکل باندې ډیر خلک راجمع کړي سره او ورته دغه وکړي چې هلکه ته دونه ووایه، ته دونه ووایه، ته دونه ووایه. فنبذناهو، نو منگا او غرزو اغا دا خیط دا مئی، نو منگا او غرزو بالعرائی پا خالی میدان که، عرائو اغا میدان تا وی شاقی که سبوتی موتی نی. فنبذناهو، نو منگا او غرزو دا خیط دا مئی نا بالعرائی پا خالی میدان که وهو سقیم، پا داس حال که چه اغا بیمارو، اغا دا مئی خیط اغا گرم والی دی داسې کړی و لکه هسې یو بوټی غوندې ته جوړه شوې و، دا بدن بلکل خوړین شوی و. و انبتنا علیه، موږ را زرغون که په هغه باندې، و انبتنا علیه، موږ را زرغون که په هغه باندې شجرتن اونه من یقطین، د کدو د کدو اونه مې پرې راغه کړه را زرغونه کړه. و انبتنا، موږ را زرغونه کړه علیه په حضرت یونس باندې شجرتن ونه من یقطین، د کدو. شجره عربی کې هغه ونې ته وایي چې د هغې تنۍ تنه نیغ ولاړي، او کدو چې دی نو ګورئ د کدو زیلې وي د هغې تنه نه وي، خوشناز بوی غالباً دا د حضرت یونس معجزه وا چې هغه کدو داسې نیغ ولاړو لکه د ونې په شان نیغو او دې د هغې د لاندې و. یو خو د دې د پاره چې سوري وي، بل په کدو کې دا دغه دې اثر دی چې د کدو بوټي له دا مچان مچان دا نه راځي. وارسلناه رالیږلې و منګه دې الى مئة الف یو لک خلکو ته، د حضرت یونس چې کوم خلکو ته رالیږلی شوی و هغه یو لک و، او یزیدون بلکې د هغې نه هم زیات و. اصل کې چې کسر نه شمارې که نه مدلی، نو یو لک و، خو که کسر ورسره شمارې نو بیا د یو لک نه څو زیات و. لکه مثلا یو لک شل، نو چې اوس دا شل ورسره حسابوې نو بیا د یو لک نه زیات، او که ورسره کسر نه حسابوې بیا یو لک. فآمنوا نو دې خلکو ایمان راوړو، فمتعناهم نو موږ سامان د ژوند ورکه هغوی له الهین تر د یو وخته پورې. نو دا د الله دا قدرتونه چې تاسو وکتل او دا د تمامو انبیاو حالات تاسو وکتل، نو اوس راشئ په دې خبره ځان پوه کې. فاستفتهم ته تپوس وکه د دې مشرکانو نه چې هغوی دا وایي الملائکه بنات الله، ملائکې د الله لوریانې دي. فاستفتهم ته تپوس وکه د دوی نه الی ربک البناتو چې آیا د رب ستا د پاره دي لوریانې. الله د ځان د پاره لوریانې پیدا کوي، ولهم البنون او د دوی د پاره زامن دي. ځان له زامن غواړي او الله له لوریانې ثابتوي. یو دام د بېانصافۍ خبره ده، بله دا دی چې تاسو وایې ملائکې د الله لوریانې دي، نو لوریانې خو ښځې که نه، نو ولې ملائکې ښځې دي؟ څه ام خلقنا الملائکه، آیا موږ پیدا کړي دي ملائکې اناسن ښځې؟ و هم شاهدون په داسې حال کې چې دوی حاضر و، چې ما ملائکې پیدا کولې نو تاسو هلته حاضر وې او کتلې مو چې ښځې دي. الا خبر شئ انهم بېشکه دا خلک چې دي من افکهم د وجه دا دروغو د دوی نه لیقولون وی چې ولد الله او ولد الله اولاد راوړی دی الله، الله د خپل ځان د پاره اولاد پیدا کړی دی. څوک هغه خاص کر ملائکې؟ و انهم یقینا دا خلک چې دي په دا خپله خبره کې لکاذبون هغه دروغجن دي. خدای په خیر کوي رد په دې باندې کوي، ملائکې د الله لوریانې نه دي، د الله اولاد ته ضرورت نشته، او که ضرورت یې وي نو خو بیا و پکار و چې زامن یې ځان لرغه کړی وي، نو په لوریانو خلک څه کوي؟ اصطفى البنات، آیا الله غوره کړې د خپل ځان د پاره لوریانې علی البنین په زامنو؟ الی لوریانې ځان له ثابتولې. ما لکم څه دي تاسو له کیف تحکمون څنګه تاسو حکم کوئ؟ افلا تذکرون آیا تاسو نصیحت نه قبلوئ؟ ام لکم سلطان مبین آیا شته دی ستاسو د پاره یو دلیل ښکاره؟ په دې مسله د له یو ښکاره دلیل شته چې ملائکې د الله لوریانې دي. نو ښکاره دلیل څه وي؟ کتاب. ولې الله تاسو ته یو کتاب رالیږلی دی، منډه هغه کتاب راوړئ. فاتو بکتابکم تاسو راوړئ خپل کتاب، ان کنتم صادقین کشریه تاسو رښتونی. وجعلوا گرزول دې مشرکانو بینه په منځ د الله کې، و بین الجنت او په منځ د پیریانو کې نسبا خپل ولی. وجعلوا گرزول دې مشرکانو بینه په منځ د الله کې، و بین الجنت او په منځ د پیریانو کې نسبا خپل ولی. نسب څنګه نسب؟ دغه به وي مشرکانو الملائکه بنات الله، ملائکې د الله لوریانې دي. نو چې تا به ته تپوس وکړه چې مور یې څوک ده، نو دوی به وي د پیریانو دا دغه نه دي شهزادګۍ، په دا پیریانو کې چې دا کومې شهزادګۍ دي، دا لوی لوی شهزادګان د هغوی ښځې د هغوی د لوریانو سره الله تعالی نکاح کړی ده، هغې دغه دي. نو مطلب دا شو چې د لوریانو سره د سخرغولۍ او د زومولۍ نسبت راغی د الله او د دوی که نه. نو ګرځول دي دوی په منځ د الله کې او په منځ د دې پیریانو کې نسبا نسب. خو ابن کثیر په دې ځای باندې دا یو اعتراض کړی دی چې نسب دې ته وایي چې پیدایشي قرابت وي. اوس په دې زوموالي سره او په دې ښځو کولو سره خو نسب نه ثابتېږي. ولې خلک چې دغه وکړي یو شینوارې سړی د اپرېدو ښځه وکړي نو دې اپرېدی شو یا اپرېدی شینواري وکړي نو دې سره هغه نسب بدل شو نه بدلېږي. نو دوی څنګه دا وایي چې یاره دا ګرځولی دی الله د ګرځولی دوی ګرځولی دی په منځ د الله او په منځ د پیریانو کې نسبا نسب. څنګه نسب؟ الله زوم دی او دی دغه دی سرګني ده. د دې وجه نه ابن کثیر وایي ښکلې خبره دا ده یو بله ده. دوی به وي مشرکانو چې الابلیس اخو الله دا ابلیس چې دی که نه دا مشر دا د الله رور دی د الله رور نعوذ بالله. او الله څه دی؟ خالق الخیر دی. دا څومره چې د خیر شي نه دی د الله پیدا کوي. او ابلیس چې دی نو خالق الشر دی دا د شر خالق دی. نو چې د رورولي شي نو بیا د رورولۍ منځ کې نصب راغی. خیر هر څه چې وي ولقد علمت الجنة او یقینا معلومه ده دې سرکشو پیریانو ته ولقد علمت الجنة یقینا معلومه ده دې پیریانو شیطانانو ته انهم لمحضرون چې بیشک دوی حاضر کړي شوي دي د الله عذاب ته. څوک؟ معلومه ده پیریانو ته انهم چې بیشک دغه خلک چې دا دوی وایي چې د الله او د دوی په منځ کې دغه رشته ده انهم دا خلک چې دي لمحضرون دا حاضر کړي شوي دي د الله عذاب ته. ام سیده یا مدلی انهم کې ضمیر دی پیریانو ته راځي کې دې شیطانانو ته دا ښه یقین دی چې دا یو څو ورځې دي او د دې ورځو نه پس به موږ الله چې دی نو په ورځ د قیامت دغه ته شي جهنم ته. سبحان الله پاکی وایو الله له عما د هغې نه یصفون چې دوی الله له بیانوي. پیریانو ته دا پته لګي چې انهم لمحضرون چې دا خلک به حاضرېږي جهنم ته. الا عباد الله الا په معنا د لاکن سره کې لیکن بندگان د الله المخلصین چې هغه خالص کړي شوي وي د الله د عبادت لپاره هغوی به جهنم ته نه حاضرېږي. فانکم یقینا تاسو چې ای مشرکانو وما او هغه معبودان تعبدون چې تاسو عبادت کوئ که تاسو یې مشرکانو او که دا ستاسو معبودان دي ما انتم علیه نه تاسو په دې الله باندې بفاتنینا دوکه کوونکي خلکو له. الحمدلله نن د مسلمانانو دومره قوي ایمان دی که مشرکانو تاسو هم پې خواري وکي او ستاسو دا خدایان هم پې خواري وکي الله نه بیې وانړی. الا من هو صال الجحیم مگر هغه څوک چې هغه ننوتونکي وي جهنم ته. و ملیکې څه وایي؟ ملیکې خو د الله په خدمت کې وي هغه د الله لوریانې نه دي. ملیکې وایي وما منا او نشته دی په موږ کې الا له مگر د هغه دپاره مقام معلوم یو مقام معلومه. د هرې ملیکې دپاره په عبادت کې خپل مقامی څوک ملیکې ولاړې وي څوک په نور خدمتونو کې وي څوک په سجده باندې وي څوک په تسبیحاتو کې مشغولی. و انا لنحن الصافون او یقینا موږ صفونه جوړونکي یو موږ د الله په عبادت کې صفونه جوړ کړي. نو ملیکې خدایانې نه دي ملیکې عبادت کوونکي دي. و انا لنحن المسبحون او یقینا موږ چې یو خامخا تسبیحات ویونکي یو د الله. و ان کانو او یقینا او دا د مکې خلق لیقولون هغوی به وي چې دا یهود څه ناپویه خلک دي دا عیسایان څه ناپویه خلک دي الله چې دی ورته تورات راولېږو الله ورته انجیل راولېږو او دوی په دا خپل کتاب باندې عمل نه کوي. که الله تعالی موږ ته کتاب رالېږلی وي الله به کتلی وي چې زمونږ د الله څومره تابعدار یو. و ان کانو یقیناً او دا عرب دا مشرکان لیقولون غیبوی لو ان عندنا کشروی زمان سرا ذکران کتاب من الاولین پشان دادی اولو خلکو لکه یهودو تا اللہ تورات ور کرده دی عیسایانو تا اللہ تا انجیل ور کرده دی کدا غسی منگ سرم وی لکننا عباد اللہ المخلصین نوی با منگ بندگان دا اللہ خالصو خوش اللہ تعالی دا طول کتابونو نا بہترین کتاب قرآن مجید دوی تراؤلے گا نفکفرو بیهی دوی کفرو کو پدغا کتاب فصوف یعلمون زرد چی دوی با پویشی ولقد سبقت کلمتنا یقینا مخ کی تیرا شوی دا خبر زمنگا ولقد سبقت یقینا مخ کی تیرا شوی دا کلمتنا خبر زمنگ لعبادنا المرسلین دا پارا دا غا بندگانو زمن چغر علی گلی شوی پیغمبران دی دا دی پیغمبرانو پا بارا کی زمان یو خبر دا چغا مخی تیر شوی دا اغا دا خبر دا چه انهم لهم المنصورون انهم یقینا دا پیغمبران چی دی لهم المنصورون امددی با امداد کولی شی و ان جندنا و یقینا لخکر زمنگا چاگه دا دین خادمان دی لهم الغالبون اماغوی غالب دی الله خپل پیغمبر تا وی دین ور تا بیانوا خو کسوک ایمان نرولی خبگان مکوا فتولا عنهم تمخو گرزوا داغوینا حتی حین ترده یو وقت پوری و ابصرهم او گور دوی چا الله دا دوی سانجام کی فصوف یبصرون زرده چی دی با اوینی خپل انجام دی باوی من دا غذاب سبان نن راولا خودم پا خیر که افا بی عذابینا آیا پا عذاب زمانگا یستاجلون دوی طلب دا جلته کی فیزا نزلا کلچه دا عذاب راشی بی ساحت هم پالاقی دا دوی نفسا اصباح المنظرین ندیر بد بی سبی دا یرول شو و تولا عنهم او مخو گرزو داغوینا حتی حین ترده یو وقت پوری و ابصر او تگور انجام ددوی فصوف یبصرون زرده چی دی با اوینی خپل انجام بس صورت ختمیگی سبحان ربکا پاکی بیان که ده خپل رب ده هر کسم عیب نو ده هر کسم نقصان و ده شرک نه رب العزتی چاگه رب ده عزت تی او د سن ولا پاکی بیان که اما داغ خبرونه یصفون چې دوی الله لوی کال اولاد ولا ثابت ای که شریک ولا ثابت ای و سلام علی المرسلین او سلام دیوی د الله علی المرسلین پر علی گل شو پیغمبرانو یره په سوره صافات کې الله را تسل ډیر خپل مسلې بیان کړي او الله زمونږ پوی نصیب کړه والحمدلله او ټول صفاتونه او تعریفونه خاص الله لري رب العالمین هغه الله چې هغه رب د تمامو مخلوقاتو دی وصل الله تعالی خیر خلقه محمد و علیه و صحابه اجمعین دعا وکړه الحمدلله رب العالمین ولا عاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اللهم وفقنا لما تحب وترضى وجعل آخرتنا خيرا من الأولى یا الله په دین باندې هم صحیح پوی کی یا الله په خپل کتاب باندې مونږه صحیح پوی کی د خپل خوږ پیغمبر علیه الصلاه والسلام په حدیث باندې رب صحیح پوی کی د قران او د حدیث رب صحیح اتباع زمون نصیب وګرځي رب د دې خیر او برکت مونږ له دنیا او آخرت کې راکې خپل ملګرو ته دعاګانې وکړي چې الله دې سره ډېر خو کې الله دوی له دې راتلو د دې کېناستو دنیا آخرت کې الله اجر ورکړي سره زمونږ الله تعالی په حلال کاروبار کې وته الله خیر برکت د زړه سکون اطمینان نصیب وګرځي سره زمونږ الله تعالی د هر قسم پریشانو حادثو نه حفاظت وکړي دې بازار خلکو دې قوم ته دعا وکړي چې الله پاک د دین سره محبت او مینه پیدا کړي بیمارانو تم دعاګانیو کې چې د اهل اسلام سونه بیماران دی الله ولا شفا ورکی خاص کل ملګری بیماران دی غوی ته دعا وکې زمونږ د درس یو ملګری واغه وفات شوی دی هغه تم دعا وکې چې الله مغفرت نصیب کړي بل زمونږ د درس ملګری دی دا غوی خور وفات شوی واغه لم دعا وکې چې الله مغفرت نصیب وکړي وصلی الله تعالی علیه.